Мы працягваем даследаваць пытанне Божага спачування над вернікамі. Пачынаем гэтую гутарку з асноўнага пытання. На якой падставе нам спадзявацца на Божую руплівасць пра нас? У Святым Пісанні мы знаходзім цікавае габрэйскае слова, якое паўтараецца шмат разоў, ды ўказвае на Божую заклапочанасць пра вернікаў. Тут я маю на ўвазе слова «хэсэд». Перакласці яго нялёгка, бо ўключае ў сябе розныя бакі Божага догляду вернага яму чалавека, як прыкладам, Божую глыбокую безупынную любоў, ягоную дабрыню, міласць, мілату, прыхільнасць да верніка, адданасць яму, надзейнасць і верагоднасць. Бог стварыў людзей дзеля таго, каб яны жылі і квітнелі пад ягонай апекай і доглядам. Але грэшныя ўчынкі чалавецтва скасавалі гэтую сувязь паміж Богам і людзьмі. Таму цяпер трэба кожнаму чалавеку паасобку вярнуцца да яго, каб увайсці пад ягоную апеку, пад ягоны хэсэд. У шматлікіх месцах Біблії, дзе вернікі звяртаюцца да Бога і лямантуюць пра журботны стан свайго народа і свой маркотны лёс, яны канчаюць свой лямант выказваннем Богу сваёй надзеі на ягоны хэсэд, і ў гэтым знаходзіць суцяшэнне і падтрымку. Напрыклад, калі псалмаспявак Давід піша ў 12-й псальме, што «я спадзяюся на літасць тваю», ён як раз і ўжывае тэрмін «хэсэд», што і паўтараецца ў іншых псальмах. Выдатным прыкладам такога падыходу мы знаходзім у пісаннях старазапаветнага прарока Єраміі. Як у кнізе Єраміі, гэтаксама і ў кнізе «Плач Єраміін». У 3-м раздзеле «Плачу Єраміінага» прарок піша пра свае пакуты і гэтым чынам скарціцца Богу. «Я чалавек, які зведаў гора ад жазла твайго гневу. Ён павёў мяне і ввёў у цемру, а не ў святло. Толькі супроць мяне ён звяртае руку сваю кожнага дня. Выснажыў плоць маю і скуру маю, паламаў мае косці, абгарадзіў мяне і абклаў горчу і цяготаю. Пасадзіў мяне ў цёмнае месца, як даўно памерлых. Акружыў мяне мурам, каб я не выйшаў. Уцяжыў аковы мае, і хоць я клічу і енчу, не чулы ён да малітвы маёй. Крушнямі загарадзіў мне дарогі, скрывіў сцежкі мае. Ён не стаўся, як бы мядзведзь у засадзе, як бы леў у патайным месцы. Скрывіў дарогі мае і разарваў мяне, у нішто абярнуў мяне, напяў лук свой і паставіў мяне як бы цэлем пад стрэлы. Паслаў у ныркі мае стрэлы з калчана свайго. Я зрабіўся пасмешышчам усяму народу майму, штодзённаю скрушлівай песняй яго. Ён насыціў мяне горчу, напаіў мяне палыном, скрышыў камянямі зубы мае, пасыпаў мяне попелам. І адышоў пакоя душы маёй. Я забыўся пра шчасныя дні, і сказаў я: «Загінула сіла мая і надзея мая на Господа. Падумай пра цярпенні мае, пра гароту маю, пра жоўць і палын. Цвёрда памятае гэта душа мая і ападае ва мне». Заўважмо перш за ўсё, што прарок адкрывае свае сапраўдныя думкі Богу, нічога не тоячы ад яго. І не толькі скардзіцца Богу, але робіць гэта з яўным енкам і лямантам. Звяртаючыся да Бога гэтакім чынам, ён насамрэч не адступаецца, а набліжаецца да яго. Ці ж сказанае Єремеі не служыць пераканаўчым прыкладам кожнаму, хто спадзяецца на Бога і пакутуе? Думаецца, што так. Мы можам, і я б сказаў, павінны гэтакім спосабам звяртацца да Господа, калі пераносім сур'ёзныя болі. Єремія не разумеў, чаму Бог дазваляў яму прайсці пра жудасці жыцця, але гэта не перашкаджала яму выказваць Богу сваё глыбокае расчараванне ў ім. Лямантаваць Богу шмат разоў лепей, чым развітвацца з ім, адступацца ад яго і пасля жыць асобна без яго на ўдзелу ў нашым жыцці. Майкл Карт піша про гэтую реалію у житті многих біблійних мужів Божих. Цитую. «Самое головное тим, що ми ще народилися у світі, у яким не повинні були існувати. Ми були створені для Бога, каб квітніць у приємній присутності наша батьки у контексті Йогонга неоспрешного геседу. Але тепер, будучи у грешним світі, ми тарваны от ободвух. Тільки милодайная, уся уладность, уся мудрого Бога може поправить такую безнадійную ситуацію. У чим Йогонная поправка? У тим, що Йон користається покутами, каб уратовать нас, каб виправить наше покутывание, і, що важней, каб уратовать усе чалавецтво праз Йогонное покутывание на крыжы і гэтым чынам заплатить цану за наш грех. Нам треба знайсці той шлях, який Йон распрацаваў, каб нам павернуцца і зноў накіравацца назад да Його. Нам треба звяртацца да Його тым спосабам, які Йон даў нам. Нам треба зноў знайсці той слёзны шлях. Треба зноў навучыцца, што значыць лямантаваць. Канец цытавання. Нават Ісус Христос звярнуўся да нябеснай Отца з лямантам. Боже мой, чаму ты мяне пакінуў? Ён спазнаў, што такое пакута і адзінота пры пакутах, калі Бог Отец, відаць, на некаторы час адвярнуўся ад Бога Сына. Мы ўжо чулі пра жудасці і ўкрыжыванне, якія перанёс Збавіцель Христос. Ён дазволіў сабе прайсці гэты пакутны шлях з тою мэтаю, каб здабыць для ўсіх, хто звяртаецца да яго з просьбою даравання і ўратавання шчаслівае вечнае жыццё. Што значыць, сам Бог разумее, што калі мы пакутуем, мусім выказваць свой боль лямантамі і енкам. Ён іх ахвотна прымае, бо напісана, што ў Ісусе Христе, Богу Сыне, мы маем не такога першага святара, які не мог бы спагадаць нам у немачах нашых, а такога, які, як і мы, дасвечаны ва ўсім. Здзіўляцца таму, што мы сустракаем чалавечыя ляманты на старонках Святого Пісання, няма прычыны. Бог іх разумее і прымае. Майкл Карт далей піша на гэты конт, цытую, «Святое Пісанне перапоўненае лямантамі». Мы чуем кожнага выдатнейшага біблійна мужа ад Абрагама да Паўла, калі яны ў малітве з лямантам пратэставалі Богу і аплаквалі свае грахі. Усе выказныя імі скаргі неяк дзіўным спосабам аказваюцца падобнымі адна да аднае. «Чаму ты, Божа, адвярнуў сваё аблічча ад мяне? Дзе ж ты, Господзе?» «Калі ты сапраўды любіш мяне сваёю вечнаю любоўю, гэседам, чаму хварею я? Чаму ворагі перамагаюць надо мною? Што рабіць з маімі грахамі?» За вынятком толькі адной псальмы. Кожны ляман пераходзіць у праславленне, гэтым чынным выяўляючы важную, страчаную намі праўду. Лямант ёсць адзін з самых непасрэдных шляхоў да сапраўднага праславлення Бога. На самай справе, лямант не ёсць шляхам да праславлення, а спосабам праславлення. Канец цытавання. Што ўсё гэта нам паказвае? Менавіта тое, што трэба нам глядзець у Біблію, браць пад увагу як прыклады ўсё, што ў ёй гаворыцца тымі, хто пакутаваў, і лічыцца з Божымі адказамі на іхнія цяжкасці. Псалтыр асабліва карысны сучасным пакутнікам, бо ў гэтай кнізе мы сустракаем немала зваротаў, у якіх аўтары адкрыта скардзяцца Богу на свае нягоды і гора, просячы ягонай дапамогі, умацавання, палёгкі і вызвалення. У самім выказванні расчараванняў і журбот пакутнікі спазнаюць і адчуваюць меру палёгкі. Яны вераць, што Бог сапраўды чуе іхні енкі лямант. Так. Біблійныя пакутнікі-вернікі пратэставалі Богу за сваю нядолю, але канчалі звароты да яго хвалебнымі словамі праслаўлення і надзеі на лепшае заўтра. Гэтак і нам трэба рабіць. Будзьма, паважаныя слухачы.